da fay gëna manam li nga xamanteni mo gëna gaaw ci défendre ci microbe ci défendre pour nit moy ngay samonté la xolal subhanallah liko dalé ci japp bi liko dalé ci dindi sobe bi liko dalé ci téggini nit ki wanak wi ya ci aju ha yi aju ci place bi taxa ci place bi mu wara julé place bi hein yéremi liko aju ci manam sangu gi sangu farata ge ak yu demé ni ko non soccu bi ak yenen sunan fitra yi yoy yeb day participer pour nit ki wër gu yaramam sax niki nonu ni muy labé nonu ci biti nonu tamit la wara xamé ni non la wara labalé biram labal xolam du iñan du soxor du reuy du bokalé han ak mbolé mi nga xamantene dafa aju ci lab motax yenen ci sallam ne ak tahuru shatrul iman lab moy genn walu ngëm motax munit nako tuddi amna ñu ne as-salat la julli la ci djubul et cetera mais inshallah lol tam dinañ ci gëna ñew ci buñu introduire kitab as-salat mais lab bi nga xamanteni sa borom subhanahu wa ta'ala daf ko yonal subhanallah ngir ñu mëna taxaw ci kanamam mëna julli lolu moy wone ni dañoo lab gogu nonu biti bi ni bu labé bir bi tamit dafa wara lab té kitab at-tahara amna solo am solo go xamanteni gis nga demb ki ma déggon ci téléphone bi bam nan ma bam netali ma netali gog han né ma dafa gentone ben mbokam bu ko jégué ñukoy wax plusieurs fois nan ko diw bu génné aduna fu bon fa lay dem da ko gënt lu bari ndax néna té liko waral subhanallah bima ko wowaté demb pour laaj ko lan mo ko war ba paré mon après mané ko wa mais mune nak après mune nak mais nañ ko wax lir wax ko diw amal na mom dana am solution bu mu ci tourou bima ko waté laaj ko subhanallah xam nga lu mo wax dani ma dama ni ko est ce war xam nga lan mo wara waral lool parce que dana ma da ko gënt yu bari maneko est ce que xam nga lan mo wara waral lool munema way mom parce que dafa tok lu jamono jo xamantene tan yeyep ay wera ngi ni julletul won maneko abo julletul munema waw maneko lutax subhanallah xam nga lan la muné parce que manam dafa am salas salasul bawl manam moy day tour ndox sa su imaginer subhanallah bu xamone kitab at-tahara bu ko jangone bimu nekké bimu gëna nekk jeune est ce que dina arrêter djullem juste parce que mom day gis né day sobé wu sa su hein est ce que imaginer nga lool subhanallah man dalay won importance bi nga xamné mo nekk ci xam affaire yi ni wallahi lazim su fekkante dañ ko négliger dinañ am responsabilité bu mak ci kanam yalla rawati nañu ko jota xam ak ñi ko mëna xam information bu tax hein information bu wow wow kay li ci gëna yéme moy big subhanallah hein xolal subhanallah après maniko ndax wër du tariqa bi mi ngi koy def est ce que day werdu werdu tariqa bi mune mo werdu bi tamit mom bam ko baye yakki na ken waxatu ko mune ko lutax mune parce que lolou mom te manam mom dal te mokal nako ba legi ndax bo ñewé di ko ñaanal ba day tari affaireu kib mune parce que day japp na man manam bo subhanallah xolal xolal mune légi sax tamé na parce que légui ñing koy forcer muy julli ñing koy soñu diko soñu ba muy julli waye comme ko dafa nax buy julli ko rek boy wax mu daal ci wax bok manam boy wax mu waxtanal après nak mu wax ma nema man ko wax légui man nak subhanallah lima xalat bima ko laaje lool la ma wax lima xalat exactement né mom moko waral bima ko laaje lolu lama wax moy affaireu julli yi déjà mais lolou je n'imaginais pas parce que dama ko xam koku ak nimu beugé affaireu julli de lan yewu fajar ni dem jakaji après maniko mais maniko wa mais ba pare subhanallah domam yek setam ñoom ñep la daan jël di len yobbu ci waawal gam gam mom day fexé ba yobale ay setam ay domam da daan fexé ba yu bari la daan def amen da daan bëgg wa di len yobbu tamit par faati yeneen serigne yi ci yeneen dekk yi ñu lem dem di reser fuñu dégg nit ñu baax mu yobbu fa and fa ak ñom et cetera mais amna ben affaire bo xamne bima ko xam nga koku lu mu wax danima ah mustafa amana xam nga la ilaha illallah exactement li ma don xalat amana dafa amel ay nit ay haq te ñoñu baalu ñu koku nit nak suy def di def nit ñi lu bon euleuk ci bir yalla daf lay bayyi ba nga dem ba magge mu natou la dindi ci yow yu bax yi yow nak doko bayyi xal motax mune motax bul def mukk nit lu bon même su fekenteene mer nga wala ki bul ko def bul fek mukk ñaari nit ñu joxe ngay jappale kenn ki di far nonu rek di togn parce que bula ko balu meun nga dem ba commencer magé sa mujju gi yalla dalay bayyi ba sa mujju gi mu ñaawal ko lool day delu wacc tahara biñ doon wax li manam label sa bir d'abord gis nga tahara xol kitabu tahara ñu ci nekk juroom ñaari wër nga defene c'est pour zéro motax borom xam xam yi sonnon ci ni borom xam li motax ñu sonnon c'est pour zéro nga def non mais de toute façon c'est pas important ah ok parce que mom moy fondamentou djulli su baxul djulli duñ bax lolou matul baye xam te li gëna yéme subhanallah demb amna ku fi ñew xam nga lu mo doon wax dafa am ay asrar yuñ ko jox ben serigne bu doon top mu diko jox ay asrar neena asrar yoy ñu ko doon jox xam nga lu ko doon manam motax daf doon am ay fièvre yo xamné médecin yi duñ ko won xam mune té dafa gis né amna dal situation sociale am dal dafa bloqué am ay quelques jafé jafé yu ci am yu bari mune né mom xamul lutax mune benn nitu yalla la tafel kenn té koku tubab la dé wajjo tubab la xamna ko mën na la wax turum sax amu gis nga koku bo rombo boko rombé fi ci mbéd bi ngén tafé buñ la waxul ni ki julit la doko xam sauf que di nga gis ne ku rafet jikko la parce que comme ñepp lay solo day def comme ñepp et cetera koku mo ne ko gis na ne da nga am sa asrar yi ngay def da nga top ben serigne bo xamne dalay jox ay sikkar yu bokul rek ak sikkar tariqa bi sen tariqa mom sax du ci janna waji du ci janna ma chichi la sa bi ma chichi ko bu ci janna mais nak nenaama amna suñu benn way deysane bu ko gënt neena waji day mujjé don tidiane dina mujj nek tidiane inshallah mais waji dani mune ko gis nga ki bi sa serigne bobu ku bax la yalla tamit dimbali lako ba manam yeenim rafet na et cetera mais mom ci bopom dafa dugg ci affaireu astral te maîtriser wuko sax bu baax mais waji nenaama waja daniko mais dako doon expliquer ay mbir ci ay jëmmuy bopom ci ay mbiram mom yo xamne mom sax amna yo xamne dako doon xalat te munul won trouver ay expression pour wax ko mom mu trouver mo exact netal ko ne ko li mo la xam li ngay vivre muneko wa muneko me nak kay dina la jox ay ci istighfar la ko jox ay istighfar niko dang ci def 70000 ci werr bi ni inshallah man ci sama côté dina def yeneen sikkar yo xamantene damay dindi da dakh sheytane yi la dug mo wax ci ha julit da mo so hein tuwa de tuwa la ki ma lay wax ni ñom ñaar ñep ay tuwa la hein ay tuwa yu wax tal de génération yu yag France yi ñu jundo da bëggul ñu coloniser mo gis nga mu ne ko légui bima ko waxé nak mané ko nak effectivement parce que ñun légui dañuy négliger l'essentiel yi lan mo gën nga yam ci li diiné ji wax alquran li la wax sunna li la ñu doxal sunna li alhadji abdallah wax radiyallahu anhu kéro rek mako doon gis ci situation toulouse bi sen ki bi mu ne muy wax yu bari yom meli jafé mo nek ci sunna mo jafé lolo jafé mais lolo nak moy yoon bi yalla tejj ni buntu yépp lolo moko nek yalla liko neex moy dafa tejj buntu yépp lolo ko sopp bamou dess ben moy buntu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ku ca jaarul do dem fet moy buntu glat moy buntu set moy waaw xolal tariqa bi yiñ ci sikkat lepp gennul astaghfirullah salatu ala nabi la ilaha illa allah lolou amul lumuy jundou fo parce que jawatu comment salatu ala nabi est ce que lolou amul dara lumuy jundou moy la set ci sa biti parce que ak ci sa bir lolou lay jundou istighfar moy djeggalu yalla set ci bakar rek set ci musul yett ci salatu ala nabi moy yenenbi salatu ala moy buntu mom mo lay xamal li nga manam mom mo lay labal ci bir parce que wa salli alayhim bob il kholal ya alquran dani khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum ha yalla mo ne djelal sen alal ci sen alal yi sarax moy azaka gi bu ko defee ngal len labal ngeen setal len ci bir ci lolou jaar ko ba pare ngay julli ci ñom ndax sa julli da len manam moy de len ñaanal ndax sa ñaan da len dalal mu wax ci ne alquran ne huwal ladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur mom yalla moy ki julli ci yeen mom ak malaakam ngir mu genné len ci li nga xamantene mom moy lendeum yi ñobu len ci leer lolou moy setal te lolou kikoy am moy ki salatu ala nabi lu bari yalla day julli ci mom am ak malaakam la ilaha illallah nak moy dak lepp luy bokale moy tilim sobe bi geureu mag bi meuna nek ci xol moy bokale dak ko ha lolu yep day junjune manam dañu wara lap ci suñu bir ak suñu biti motax nak maniko gis nga ñun suñu problème biñu am deug moy dañu yamul ci li nga xamne mom moy l'essentiel bi ba paré dañ dul def l'essentiel dañu yaakar né ñun il faut ñu dem wuti ci yenen pour mëna gëna bax wala mëna défal xolal lu seigne babakar waxo radhiyallahu anhu té loolu wa tariqa bi yëp loolu lañ wax té cheikh tidiane ko ñëkk dañu lazim lawazimuhu takfi li talibha min al manafi' fi dunya wa ukhrahu sa xol lazim tariqa bi wazifa werde hadara du juma saxole respecter sa tariqa bi loolu boko defé day na la tak fi nitan day na la ci mbolam lo sax aduna ak allah ci ay ndari est ce que ñun loolu lañu japp suñu xol est ce que ñun loolu lañu jëf est ce que ñu négliger suñu werdi yek suñu wazifa yek suñu hadara au détriment de lenen ba nopi ak julli aussi inshallah kitabu salat lañu wara dug ginnaw kitabu tahara lool mom inshallah dinañ ci jema xol luñu introduire ben introduction bo xamne dana delo ci xel inshallah ci walu gow waye comme ci tahara lañ ne ñom ci tahara mi mais subhanallah motax te asrar yi bax nañu ci kaw nga am une maîtrise parfaite ci affaire bob té ñooñu ak ñoo neew xolal motax cheikh al-hadji malik radiyallahu anhu doon wax ne nit ñi bu leen leen yar ci asrar bi yar leen leen ci anwar ci ay leer moy li yukhrijukum min adh-dhulumati ila an-nur leer yi bo la yare ci leer ñom leer lañuy xam mom lañuy nando ba fess ci tel mbolal lu way di def ci l'asrar ñom ñu man ko ci leer gi ñu yor duñu xam benn sirru bu particulier mais parce que sirru bi ci seen deun la ne sirru bi ci seen bir la ne sirru bi ci seen jikko la ne sirru bi ci seen doxalin la ne ok parce que ci leer lañ ñen yare leer gi mo fess del ci ñoo té loolu moy ni nga xamantene loolu lañ war bayyi xel té leer gogou lu ko indi luddul di jang alquran di julli respecté heure julli respecté julli di ko def niñ ko wara défé ci mbolo yi di ko def xam ba di téwlu borom subhanahu wa ta'ala ci julli sélal suñu biit sélal suñu xol yi sélal dindi ci mbolam di koy ñaaw yi hein ay vocal ruy iñan soxol mbon hein ngistal déggutal yim sa bok gerate wor ha sa ciir yi ci dess nga setal ko ci yenen bakkar budé wax sa lamine nga setal ko ci wax lu dul deug djew di jaxate nit ñi du wax ju ñaaw ak yu mel non di dindi ko ci sa lamine lolu moy nit ko xamantene beug na dem ci borom subhanahu wa ta'ala sa yenen ciir yi loxay bul ci lal lo ci warta lal su beut bul ci xol lo ci waru xol tank bul dem fo warul dem fexel ba bula yalla gis fumu la bugguta gis ba pare bumu la baña gis fumu la bugguna gis samontel ak lolu bo jappé ni lolu dafa simple bu baax ba pare lolu motax doy lolu dafa simple doy mais commencé ci bi nga xamné simple layul ni ko yaakar mais tan ko commencé hein xolal yenenbi sallallahu alayhi wasallam amna ci ben hadith buñ ko waxon biñ doon wax nan jihad yi manam buñ wax nan lap lepp mbir mi yep day delu wat ci lap moy bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam doon wax nan ah bim nan bim nan fadhalikum riba nana ala adullukum ala ma yamhu allah bihi khataaya ha wa yarfa bihi daraja khana duma len tegal tektal lo xamanteni dana ci efa yalla da ci efase sen bakkar ba far yegute ci sen daraja du lol moy labu bir lepp dafa delu ci labu bir moy lan mune kasratul khata' ila al masajid di bare djego yo len def dem ci jakhay non djekewul lol daf ni al wudu'u 'inda al makarih isbahul wudu'i 'inda al makarih moy bi matal sa njaku ci bu jafewé wa kasratul khata' akbar djego ila al masajid dem ci jakhay yalla da ci effacer ay bakkar lol nit ki daf ci sekale biru daf ci rañane di cugé ci souf ci di dem ci borom subhanahu wa ta'ala ndax rañan gi lol wanti zaru salat ak khar julli ba'da salat ginnaw julli sa xol takko ak julli takko ak jankaji manam yow sa xol yalla du ci genn lol du la moy la bu bir deug deug munafa zalikumur ribat fadhalikumur ribat fadhalikumur ribat ribat deug moy lol takku ngir dem di xara yi yu mata baye xel lolou la mais beug ay raccourci nan ay amna ay sirru ay asrar fi ay ni yoyu matuko wallahi alazim yamal ci li boko defe cheikh tidiane radhiyallahu anhu dafa wax ju leer nan ni nemi di dani kep ko xamantene beug nga ginnaw lazim tariqa bi mom la len di digel na ngeen ko fo werd wazifa hadar djuma mune bo len amé temps libre de len def ay salatul fatihi wala bo hisbu sayfi ñaar yi doy nañu wolli fi mbolo ngeen ci kar wala cheikh tidiane lim wax du non radiyallahu ñaar yo yu doy na wolli mbo dem yenen ci kar hein mais ñun baadu tariqa bi subhanallah bo gisee kuko respect rarement li cheikh hadi abdaz waxo radhiyallahu anhu bo gisee temer yu yor kurus yu nek kenn ci werle lolu moy suñu problème moy laba luñu suñu bir yeralentou bi sallalahu alayhi wasallam xolal exemple bi mu joxe ci julli même ci julli sax day dougalé ci lak li la koy won moy exemple bi mu joxe dañi ndax kenn ci yeen moy hadith abu hurayra bobu radhiyallahu anhu kenn ci yeen bu yoron dex ci kanamu keureum bi ci sangu bis bu jot jurom yoon ndax da ngeen ko gissal mu defé tilim mu ne dedet mu ne julle ngok wala motax nak lab gi buñu yam rek ci bitu bi amna biñu yex ci buntu babun fil madhi wa ghayrihi amna ben analogie buñ defone entre labu zahir bek labu batir bi mo ci delo di nga gis analogie bobu non digeunte le fait que mu am sobe yu mak ak sobe yu ndaw sobe bu yuñu diisal bok ak sobe yuñu woyefal bo xolé analogie bobu amna ci bakkar yu mak ak yu ndaw ne yoyep ay sobe lañ bu taxé ci yir dang ko wara dindi bo la nga julli niki nonu bakkar yep dañu wara sax bala nga dem ci sa borom subhanahu wa ta'ala motax même xolal werde bi sokoy def astaghfirullah bi ngay def moy man ma déjà fatiha bi mo lay won yow bëgg nga daw sheytane ngay bakk sa borom te xamné ci nga wara dem nga niko yow la bëgg djublu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nga ne ko yalla dama bëgg nga soob ma ci yoon bu baax bi moy ibn as-sirata mustaqim ba mu jeex nga téewlu nak né da nga wara dem ci yalla waye bala ma dem ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam la mëna jaar mënuma jaar fenen nga yéene ci sa xol nak man ko dama jéggelu yalla parce que dama tirim jamono ji te bala ma dugg ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam ñew di jaxoso ak mom nga def ay astaghfirullah jéggelu yalla bo paré nga gis bi ginnaw bi nga xamé nga mëna dugg nak fekk ci sayyidina sallam mu jël mo la yobbu ci yalla nga dugg ci biram bo xewé ci salatu fatiha bo paré ci lolu la ilaha illallah hadara yalla ba nak mom yalla rek lañ fay tudd la ilaha illallah la ilaha illallah ay maqasid la objectif yo xam tane dañ ko wara am ci suñu wër ni diko tewul ak yenen ya ci aju yeep day delu wat ci lab label sa bir label sa biti motax teggi ni ci aju yeep yoy la motax lab moy premier buntu biñuy tek ci bu tere fiq imam malik nak rahimahullah comme niñ ko waxawon biñ koy tambal mom ki la ñëkke ba al wuqut la ñëkke kitabul wuqut moy waxtu yi parce que mais après dafa indi kitabut tahara dogay indi kitabus salat o kholal subhanallah mu imam al bukhari rahimahullah bab batul wahyi la ñëkke bimu inde bab batul wahyi pour wax wahyu bi ñu ngi ñëwé mu daari indi kitabul iman ngëm yalla moy lagu xol bimu paré dafa dugg ci kitabul ki wudu bimu paré ci la indi kitabul al-ghusl après bimu paré ci la indi kitabul taha kitabul après kitabul ghusl kitabul hayd après kitabul tayammum bimu paré ci lolo dog indi kitabul salah manam kon kitabul tahara mu yoy yeb dugal nako ci ha al wudu def ko kitab al ghusl mu def ko kitab ha ah oui tayammum mu def ko kitab al hayd mu def ko kitab dog indi kitab salah imam muslim rahimahullah kitabul iman la ndike ginnam muqaddimam pour wone ngeum yalla xol ni manam yoy yep ñom lutax ñuy jëk kitabul iman lan motax ñuy jëk kitabul iman pour wone ni xol bi mo wara jëk set hein te ci bir kitabul iman yoy di nga ko gis ñu ci dénoncer ay jikko yu ñaaw yu bari ba par di ci woné jikko yu rafet yu bari nit ki wara jikko ngum yalla meuna deugat